Aha. Kuba Knap, Kaiser, Psychopat, dokładnie. Na dachu patyna, tam gdzie płynie cybina. Wycieczki dają obraz mi jak psylocybina. Stopa rytmy wybija z poznańskim sznytem. Rap Unlimited, klasyk jak Beatles. Typie, za nami owocny jak czatni weekend. Skrzany procek mam jak Intel podgrzewany przez Clipper. Smak ormiańskiej baraniny dodaje siły. Chociaż powinienem wypróbować pyry z gzikiem. Kminisz to ty. Warszawsko-poznański skład. Jak odtwarzasz tą płytę, to lepiej się czegoś złap. Moja w tym bania, żeby ci łamał się kark. Potem przycinam komara, po to by z rana wstać i napierdalać. Sagan sam już lata pod to. Mózgownica sparowana, wypada z gara jak popcorn. Na 10. piętrze nawet w zimę świeci słonko. Pokłon ziomkom, co mają taki sam jak ja odlot. My se nabijamy, wykręcicie baty, wykręcicie tyłkami, wykręcicie bary. Masz tu lekcję stylu, z uśmiechem na ryju. To dla kuzynek, to dla kuzyn. My se nabijamy, wykręcicie bary, wykręcicie tyłkami, wykręcicie baty. Masz tu lekcję stylu, z uśmiechem na ryju. To dla kuzynek, to dla kuzynów. Danuta ma sumie mi luz, czuję już totalny luz. Czuję już totalny luz, czuję już luz totalny. Na twarzy panuje luz, a w środku 25 plus. Ja czuję już totalny luz, białe mordy, czarne placki. Danuta ma sumie mi luz, czuję już totalny luz. Czuję już totalny luz, czuję już luz totalny. Na twarzy panuje luz, a w środku 25 plus. Ja czuję już totalny luz, Kaiser, Knap, Psycho, patrzy. To ma pływać, to ma kiwać głową. Ja nie na stukawsie, ale co to? Dla mnie polot mam se, tak o, sorry. Poznań wita, ponabijam srogo. Niby na legalu, ale to pod ziemię. Nie wiem zresztą, tak to się robi. Na starą rzeźnię po placki i tramwajem. Na rata jest za frajer, szama to kebab ormiański. I dalej kurwa jadziem z tematem. Wlatujemy na pokoje, czekaj, zadzwonię do swoje. A potem, siekam te zwroty za moment. Masz maila z pilotem, co się porobiło? Pamiętaj, toster wyłącz, chyba ci się przypaliło coś. Cicho, a nie, to tylko Kaiser ma gorący stylo. Jadę koleją, nie kolejną. Kolejny sezon na czele tabeli. Reprezentuję jako Lisa Debe. Mam orient na parówki, oko na skurwieli. Bez zmian, tak się toczy to. Ten fajb idzie w dal jak milowy krok. Czas, by zakończyć go. Mamy niezły stan, więc razem tam z nami chodź. Danuta ma sumie mi luz, czuję już totalny luz. Czuję już totalny luz, czuję już luz totalny. Na twarzy panuje luz, a w środku 25 plus. Ja czuję już totalny luz, białe mordy, czarne placki. Danuta ma sumie mi luz, czuję już totalny luz. Czuję już totalny luz, czuję już luz totalny. Na twarzy panuje luz, a w środku 25 plus. Ja czuję już totalny luz, Kaiser, Knap, Psycho, patrz. Mamy ten cel, co zniszczyć jest srogo. Jak bijam załogą, bijam załogą. To jest to, co nazywam świeżością. To jest to, co nazywam świeżością. Kiedy pytasz, co u mnie, yo. Mam na banie luz, tak ogólnie. Mam na banie luz, tak ogólnie. Mam na banie luz, tak ogólnie. Taki robię se hip-hop. Taki robię se hip-hop. Taki robię se hip-hop. Taki robię se hip-hop.